Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, hazır mısınız? Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Alo Şenol Bey. Şevki'ye gördü müsün? Buradayız Şenol Bey. Nerede oluyor? Gerçekten de seni söndüreceğim. Alo. Ne oldu? Bir sıkıntı var Şenol Bey. Yok ya, bir sıkıntı değil. Yani bunu daha çok bir sıkıntı olarak görmeni değil de daha böyle bir espri tipi olarak, bir şey olarak görmeni istiyorum. Ne esprisi Şenol Bey? Yani her şeyde bir espri gözüyle bakıyoruz. Hayır. Ben hayata bir espri gibi bakıyorum. Mesela aklına gelen bir espri var mı genel olarak? Nasıl bir espri? Yani şöyle bana bir espri yapar mısın? Yani ne esprisi yapayım şimdi? Yok değil mi esprisi? Çünkü sen böyle biraz daha odun gibi bir... Yani daha odun... Hayır bunu yani... Odunu lütfen şey anlamında alma. Hakaret anlamında alma. Ne olarak alacağım odunu Şenol Bey? Yani odunu daha böyle... Hani masif bir insansın. Daha böyle hani kaba... odun kereste gibisin yani. Anlatabiliyor muyum? Ya ama hakaret ediyorsun Şenol Bey. Hayır bunları hakaret olarak alma yani. Yani odun da kaçma... Kış gibi bir adam olmanı anlatayım. Yani hani... Ben nasıl böyle hoş zarif böyle bir ortama girdiğim zaman orada mesela bir bayan varsa mesela güzel de bir bayansa mesela gidip hemen ona hani memelerine bakmak da aşağı, anlatabiliyor muyum? Hani böyle gidip böyle güzel bir söz söylemektir değil mi? Ben de öyle bir şey yapmıyorum, orasına burasına bakmıyorum, ben de güzel bir söylüyorum. Mesela bir güzel bir söz söyle. Nasıl? Güzel bir söz söyle bir bayana mesela, şöyle bir şey. Hani neyse şimdi hangisini söyleyeyim ki ben hani bayan ortadayım. İşte çünkü aklına gelmek. Mesela ben de mesela bayan hanımefendi hoş bir akşama hoş geldinmiş. Çok güzel memele gözlerinize bakmaktan kendime bir su gibiyim. Anlatabiliyor. Mesela hoş bir söz. Bunu ben biraz ince bir insanım. Böylece tatlı şeyler bilir. Mesela bir hoş bir esprili bir ortam var. Herkes gülüyor. Hemen o ortama elimde bir kokteylli şeyle, bir pipetle katılıp da ben de orada bir hoş espri. Ben de esprilerden hoşlanırım. Bir hoş bir espri. Adam kendisini bir doktor gelmiş, doktor bey demiş, öyleyse senden diye mesela ben ortama girerim. Anladım Şenol Bey. Yani sizde aynı ortamda olmaktan yıllardır kaçınmamızı haklı çıkardınız bu şeylerle. Yani ne yani? Yani bir daha sizde aynı ortama girmeyeceğiz. Bunun gerekli olduğunu bir kez daha gördük. Yani? Yani ne daha net, iğrenç bir insansınız. Hayır, iğrenç. İğrenç bir insan demek. Eğer esprili, hoş bir bayan gördüğü zaman ona hoş bir iltifat yapan, güzel bir ortamda hoş bir espriyle kadeh kaldıran, efendim gittiği yerde şık giyimiyle ilgileri üstüne çektiğinde hafifçe başıyla selam veren, göz süzen, gülümseyen bir insan, iğrenç bir insansa, hay hay, en iğrenci benim. Ama yaban durup da, odun gibi olup da, öküz gibi olup da güzel, mükemmel bir insan olunuyorsa, çok özür dilerim ama mükemmel insan da değilim. Ama mükemmel bana göre böyle değil de şöyle olur. Nasıl olur? Biliyorsun Selam Bey. Ne, nasıl biliyorsun? İşte espri yapan, iltifat eden, göz süzen adam. Göz süzecekin ama tatlı bir gülümseme. Öyle eşek gibi de göz süzmekten bahsetmiyorum. Selam Bey, ne anlatıyorsunuz şu anda? Neyi anlattığımı sen de az çok anladın herhalde. Anlamadım, ben hiçbir şey anlamadım. Ne anlatıyor yani? Sosyal yaşam kılavuzu musunuz? Nesi? Hayır, kılavuz olarak değil. Ben bir kılavuz değil. Daha çok böyle bir espri olarak gör beni. Ya her şeye bir espri diyorsun Şenol Bey. O da espri oluyor. Bu da bir espri oluyor. Orada bir laf ediyorsun. O espri oluyor. Hayatı bir espri oluyor. Bir şey yapıyorsun. O espri oluyor. Bunlar hiçbiri de komik olmuyor. Yani ne şimdi ben bunu bir espri olarak mı göreyim? Bunu bir espri olarak gör. İyi o zaman Şenol Bey. Çok güzel bir espri oldu. Şu anda karnımızı tutuyoruz. Yerlerde kahkahalarla yuvarlanıyoruz. Ama ne kadar, nereye kadar yuvarlanıyorsun? Onu bir hesap ettin mi Şevkir'e de? Ha, onu bir hesabını güzel yaptın mı? Neyin hesabını Şevkir'e? Karnını tutarken yapacağın esprilerin kalitesini acaba yurt dışında bir adama yapsan bunun esprisinden sen yüzde kaç alırsın? Şevkir Bey sizin kafa macun gibi olmuş. Ben kapatıyorum efendim. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Hele hele hele. Kalp insanlar Panora'da sunumlar sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Vay Oktay Demirci anam Fahir Öğünç. Ooo günün gazeteleri. Wow. Buyursunlar efendim. Öncelikle nezik bir günaydın diyelim çünkü kraliçe bugün Ankara'da. Oturmamıza bakın, kalkmamıza dikkat edeceğimiz günlerden biri bugün yine. Vallahi dikkat etmez seni de ettiriyorlar canım dün akşam her yerlerde çevirmeler. Hadi ya. Çevirmeler. Çevirirler ablam çevirirler. O yüzden herkese zaten kraliçeye çünkü her an o kraliçenin bir şeysi var biliyorsun adeti var. İngiltere'de mesela geceleri de Londra sokaklarıyla pazen geceliğiyle dolaşıyormuş. Ama hava biraz serinleyeceğimiydi dün o yüzden çıkamamış. Filip çıkma demiş. Çıkma demiş burada da bana laf getirme demiş. Çünkü üşüyor ya. Üşüyünce de ne oluyor otomatikman? Tüyleri diken oluyor. Ve rezalet. Şimdi birinci dakikadan itibaren ben hızlıca bir geçmek istiyorum. Evet. Müsaade ederseniz üzerinden. Dakika ziyaret. Neler oldu neler bitti. Şimdi bir kere hiç hani görürsek hasbelkader kraliçeyi görürsek aman elini sıkmayalım. Yok işte o uzatmadan dokunmak ayıp. Kalmamış öyle şey galiba. Öyle karşısında esnemek bacak bacak üstüne atmak falan ayıp. Protokol öyle bir şey yok. Şimdi yolcu uçağıyla geldi dün kraliçe. Yolcu uçağıyla mı? Yolcu uçağıyla geldi. Kargo uçağıyla geldi. Öyle bir kraliçedir bu. Evet ve herkesin birer elini sıkmış. Bu ah konuda canım. Herkes bir rahat olsun. Ama demek o uzatmıştır canım. Şimdi bu olayı yanlış değerlendirmeyelim gene. Ama herkesin şimdi... elini sıkmıştır da o uzatınca millet elini sıkmıştır belki. El uzatan herkesin elini mi sıkmış öyle şey rock yıldızı gibi. Hadi o falan diyor. Ama olsun ya yine de bazen ters oluyor ya kraliçe. Sarılan var mı sarılan? Yani sarılan yok ama Harun İsa Gül şöyle arkadan hafifçe dokunmuş sırtına. Olmuş böyle bir kraliçe. Böyle bel çukurdan iki yandan tık yapmış. Yok be ondan değil onun sırtı açık elbise giymiş Hayri Nisa Hanım'ın da elleri buz gibidir. Kimin sırtı açık elbise giymiş? Böyle sırtı açık kraliçe. Elbise giyilir mi Fahir nelerden bahsediyorsun ya? Yemeğe nasıl gidecek? Neyle gidecek? Yine bir korkunç bir ona şey ona da yani. Mı gecelikle inecek? Hayır. Samimi bir ortam var diye böyle Cumhurbaşkanlığında yemeğe herkes pijamayla mı oturacak? Yani Oktay benim bildiğim kadarıyla yerel saati 16.41 sularında geldi. bildiğin şeyleri mi anlatıyorsun? Ne? O saatte biliyorsun işte. Öğleden sonra yani akşam üstüne yakın. Ne oldu? Hava ayaza çekmeye başladı. Ne oldu? Eller buza kesti. Biraz da dokunu. Kapıda beklemişlerdir kraliçeyi karşılamak üzere. Uçakta türbülansa girince haliyle. Köşkün içinde dokunmuş abi. Köşkün içinde. Yani hemen ısınmaz ki. Kraliçe gelmişse diye elini mi ısıtacaksın? Oh yapılmaz ki protokolü aykırı. Soğuk elle dokunmuyor. Anam diye yani. Ne oluyordu? Ben dedim hayır, oturamıyorsun Fahir. Oturamıyorsun. Ayakta karşılanıyor abi. Ayakta karşılıyorsun. Gelen misafirleri ya o a protokolü dedik ya dün. O zaman koltuk altına sokacaksın abi. Bunu da mı versin? Bak böyle alacaksın. Ve kollarını koltuk... kavuşturmuş gibi. Elini öyle ısıtacaksın. Güzelce ısıtacaksın. Veya bence en güzeli olmuş acaba. Böyle hatta Hayri Nisa Gül gülerek dokunmuş kraliçenin sırtına. Bak dokunacağım falan diye. Dokun falan demişler. İyi olmuş demek ki dokunulabiliyor. Ne olacak yerlere mi yuvarlanacaktı koca kraliçe? Biri dokun. Yani hayat bir dokun bin ah işit. Kraliçe olduğu için her şey kontrollü olacak. Böyle elimi uzatıyorum dengemi ona göre ayarlayayım falan diye. Hiç beklemeden biri dokunacağı yerlerde yuvarlanacak değil. İnsan o da sonuçta bir kraliçe. Evet tamam başında bir taç var. O taçtaki elmas dünyanın en büyük elması. Ama... Gene de insan yani. Sonuçta 609 odalı sarayın gerçek sahibi olabilir. 600 milyon sterlin kadar bir serveti varmış. Yani. İnsan üstü bazı şeylerden bahsediyoruz ama gene bir yine insan. Sonuçta bir insan. 82 yaşında bir yaşlıca bir hanımefendi. 600 milyon sterlin de demek ki çok zengin de değilmiş. Değil be, o kadar gözümüz. Çok daha zenginlerimiz var ülkemizde. Elton John mesela ülkemizde. Ama işte zengin diyorsun ona, o kadar. Çok zenginsiniz. Of tamam diyorsun ama. Öbürüne kraliçe diyorsun. Öbürüne kraliçe diyorsun. Mesela şimdi bizim en zenginlerimizden birisi kim? Rahmi Koç diyelim. Evet. Rahmi Koç başında taçla dolaşsa şey derler herhalde. Rahmi Bey ya, sizi artık biraz böyle dinlendirelim. Ama onu oğlunuz, şeye bağlarlar. Oğlunuz Mustafa Bey daha çok işlerle ilgilensin. Siz lütfen hatta tekneyle biraz daha açılın siz falan dersin yani. Şimdi onu şapka şeye bağlarlar. Ne? Onun şapkacı şapka Ertekin. Şapka Ertekin var ya. Şapka Ertekin'le Rahmi Koç saçları takmış takılıyor olurlar. Ama yani, madem bugün hakikaten bugün taçla görseydik Rahmi Koç'u bence yadırgamazdık. Çünkü Ali Koç'un, madem onları da bir küçük altın gönderemiyoruz. Ali Koç'un bir bebesi oldu, erkek bebesi. Ona ne denir? Mutluluk taçlandırılmış. Bravo. Bravo. Mutluluk taşlandırılmış. Şimdi gelelim biz yine hızlı hızlı şeye. Erkek mi olmuş? Erkek çocuk olmuş abi. Adını maşallah. Filip koysunlar. Filip mi? Yani ne ki? Elizabeth koyacak ya, adı yok ya. Filip. Adıyla çok yaşasın. Doğru, çünkü ya Elizabeth ya Filip. İki ihtimal var. Bugün daha çocuklar Filip için. Ben lütfen bir defaya mahsus bu seneye özel. Filip her ve Elizabeth tabii. Doğan kız çocuklarına Elizabeth veya Lisa. Filip'e uygun Türkçe ne var? F'li isim yok erkek için değil mi? Fikret var. Fil, yok, Fikret var. Hiç olmaz. Fil. Bak fille başlayan ne olabilir? Fil hakika. Fil hakika. Ya. Şimdi tam 1600 kilo. Yani 1 ton 600 kilogram kadar hediye getirmiş kraliçe İngiltere'den. Çerez mi? Mercimek mi? Pirinç getirmiş. 1600 ton ne hediye getiriyor? İngiliz kumaşı mı getiriyor? Top 1600 top ton değil anacığım ya. 1600 kilo ya. Tamam canım, 1600 kilo da hakikaten 1600 kolla. 1600 kilo elmas getirmiş. Al hadi bakalım. Ne oldu şimdi, neye sinirlendin sen? Ben anlamadım ne oldu ya. Bana ne da lafı soktun mu şimdi? Neye bağırıyorsun? Apıştım kaldım mı ben? Ay, yayın hayatım sona mı erdi şimdi? Mikrofon karşısında sustum kaldım. Ya şimdi bir takım şeyler getirmiş. Elmas ya getirmiş diye dedi bana. Ne diyeceğimi şaşırdım. Elmas diye kaldım böyle. Ne getirmiş? Tayyörlerin içine sarmış İngiliz taşlarını. Ayakkabılarının içine sokmuş kırılacak şeyleri. Ayakkabının içine gazete kağıdı. Onun da içinde taş. Hem onlar diğer hediyelerin altında kalırsa o şey ezilmesin ayakkabı doğru diye. Hem de ağır çeksin diye. Ne bileyim abi, tartmışlar. 1600 kilo. Excess luggage olarak. Yolcu uçağındaysa tabii öyle bir durum olmuştur. 40 kilonun üstünde benim bildiğim kadarıyla 1560 kilo. Masraftan kaçınmamışlar. Bunların hepsi çatır çatır havaalanında vermişler. Bu kraliçe hava yollarıyla gelmedi mi? Hemen işte yolcu uçağıyla gelmiş. Yolcu uçağıyla gelmiş abi. Kendinin değil mi o da? Kendinin. Yani uçak tamamen. Tabii canım, kendi şahsına kullanmadığı zaman çalıştırıyor şoför. Şoföre veriyorum demiş. Bir kanat bana, bir kanat şoföre çalışıyor demiş. Ondan sonra hızlıca bu bir Anıtkabir ziyareti özel defteri imzaladı. Ondan sonra geldik. Nedense köşke hızlıca. Enteresan geldi, evet. Ben biraz kraliçeye laf sokmak istedim de neyse. Senin de günün gününe uymuyor Fahir ya. Ya işte gelince artık gözümde biraz o kadar şey kalmadı. Artık hani çok yakınız. Canım istese Ankara'da yani şunun şurasında istesem zırt diye görebilirim. Şimdi ulaşılamayacak benim için bir ulaşılmayacak şey bir şey değil artık yani o kadar. Ve bir esprisi kalmadı. Benim kafamda büyüttüğüm bir kraliçeymiş. Ve şu anda tamamen esprisini yitirdi yani. Yani ona ulaşınca bir anda şey oldu. Evet ya. Good night and good luck diyerek yanından ayrıldın yani. Bence yeterince ulaşsam böyle düşünmezsin. Mesela şimdi biraz yeterince sonra derken işte onu diyorum. Biraz iyi, sonra iyi, yanımda iyi, olsa adam mesela gelse mesela kraliçemiz sizi görmek istiyor falan diye. E tabi o benim için de bir kademe daha ileri. Hayır ya, iyi giyimli iki adam gerek yok. Eldivenleri var ya dün ha, mesela yeşil bu siyah rugan ayakkabıyla beraber siyah eldiven giydi. O eldivenleri çıkarsa Fahir ağzına iki tane çat çat çat o eldivenlerle vursa ne yapacak koca kız 82 yaşında kadına. Gayet özür hoşuma gider ancak kadifeyi ben sevmiyorum. Ne takım elbise de severim, tamam, ne affedersin eldivende. Şimdi kadife bir eldivenin içinde demir yumruk gibiymiş kraliçe. Demirden leblebi derler. Kraliçe Elizabeth için. Olur mu canım? Hiç çok sıkıcı der. Thatcher içinde. Thatcher'a çok demir sıkıcı leblebi. Demir leblebi. Çok sıkıcı demiş zamanında ya. Ne, demir leblebi mi yoksa var demir lady de miydi o? Demir lady, lady, lady mi leblebi mi? Lady. Lady lady. Lady'm. Şimdi A protokolünden bahsetmiştik ya dün. Evet. Tek bir masa olacağını söylemiştik. Evet. Tamamen kaldırdı yanlış mı bir şey söylemişiz. Hadi canım. Evet. Böyle tek tek masalar Bir de onur masası herhalde. Bir de evet, en büyük şey masa. Şey gibi mi? İlkokuldaki kümeler gibi de orada da bir ana masa. Yani kürsü de şey yeri gibi. Evet. Bravo. Doğru. Ve herkes oturduktan sonra Cumhurbaşkanı Gül ve Kraliçe konuşma yapmadan önce bir uğultu olmuş salonda. A protokolü olsa da uğultu. Protokol. Öyle bir şey ne yapıyorlar ya protokol olunca? Veya abi, geçen sefer biliyorsunuz bu herkes köşkte protokol bir esprilerini hazırlıyor. Geçme o. Köşkte bir kahvaltı vardı. Hatırlıyor musunuz böyle köşkte kahvaltı oldu, viski evet, şişeleri dizilmişti. Evet. Gene dizildi şişeler. Millet işi o protokol falan. Ultra aslanlar varmış protokolün arasında, meşaleleri yakmışlar. Onlar zaten coşkulu bu aralar. Protokol burma. Yar. Böyle bir şey olsaydı ya olur mu tabii canım, hiç öyle bir şey olur. Bu yakındır. Şimdi coşku olunca böyle bir şey oluyor canım yani. Bu kadar erkek olunca şeyde protokolde. Şimdi A protokolü olsa da yine de bir uğultu çıkmış ve bu uğultuyu dindirmek için Beyler! Abdullah Gül çatalını almış. Bir iki kişiye fırlatmış. Aman bu da o olmaz işte. Böyle fırlat. Çınlamıyor ya. Çinden susacak adam zaten bağırmaz. Abi öyle bir susmuşlar ki. Nasıl? Yemin ediyorum çatalla bardağı vurmuş abi. Ben şimdi aynı siz dur bakayım. Ama eğer böyle gösterdiyse çıkartamıyorum o bu çatalı ama alırım. Gözünüze sokarım gibisinden abi, şey. Abi protokolle öyle gözünüze sokarım. Vallahi sokarım. Protokolü. Protokol. Öyle yapıyorsa yapılır tabii. Ben arka ondan böyle sonra şöyle olsa. Tin tin tin. Sayın misafir tin tin. Protokolde bir kişinin gözüne girseydi. 260 kişi varken 259 kişi canlı a protokolü kalmasından. En çok bağırın. Daha doğrusu öyle şey dedik. O çatalı attığında saplandı, en suçsuza geliyor. Yani. O geliyor. Evet. Birileri azdığında onlar arasında beyler susun falan diyene gelir mesela taş. Tabii ne bağırıyor? Kurunun yanında yaş dayanır. Ama ben efendim şey yapmayacağım. Susun lan diye bir tane daha tokat yani. Sen kafana tebeşir falan yemişsin lisede. Ben çok yedim canım. Ben hocam ama ben resmi yapıyorsunuz diye. İşte o çocuğun sanat aşkını o zaman öldürdüler. Döneceğiz şimdi oraya. Evet bir dakika. Reklamdan sonra. Abi ama çok kaldık. Heyecanlı bir yerde kaldık ya. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, kraliçenin yemeğinde neler oldu neler bitti onları konuşuyoruz. Oktay Demirci adeta yemeğe gitmiş gibi anlatıyor, aktarıyor. Buyursun efendim. Yani açıkçası tam yemeğe gidemedim de köşkün oralardaydım bu yemek sırasında. Ama en azından ne yendiyse o menüyü bir açıkla da onu vereceğiz. Onu biz evde yiyelim. Onu vereceğiz de artık o hani bu tür ziyaretlerde ilk verilen şey olduğu için başka bir şeyleri anlatalım ama diye. Ama o da şey Oktay'cığım, kraliçeyle aynı kaptan yemiş gibi oluruz aynısını yersek. Öyledir. Tamam, anlayamadım ama senin dediğini menüye vereceğiz ilerleyen dakika. Şimdi bardağı ne yapmıştı Abdullah Gül Cumhurbaşkanı? Bardağı çin yaptı. Çin yaptı. Çatalıyla lütfen uğultuyu kesin anlamında bir kere bir iki kere hafifçe vurduktan sonra uğultu kesildi ve vur vurmaz dönüp kraliçeye bakarak hafifçe gülümsemiş. Ama zaten Abdullah Gül hep susturdum gülümsüyor. Ha, yani öyle mi artık? Vallahi bravo mi demiş kraliçede. Ama o, ya ben sarayı susturamıyorum böyle. Sarayı mı? Sarayda kimi susturdu? Şeyi görmüyor musunuz? Hiç filmlerde bu lordlar kamerasını gösterirler. Tabii canım. Hani meclis diye böyle baktığın yer aslında orası lordlar kamerasıymış. Ufacık bir yer ya böyle. Evet. Daracık böyle peruklu adam. Ne diye bağırıyorlar. Orada şeylere vuruyormuş ya kraliçe susturmak için. Bu su bidonlarına vuruyormuş şeyden. Erikli'nin bidonları dan diye vuruyormuş. Gene susmuyorlarmış. Ya. O yüzden küçücük bir kadehle susturmaya hayran kalmış. Bir de saray biraz zengin olduğu için o mesela o bidonlar çok pahalı. Depozitosu falan olan şeyler. Doğru. Ama sırf susturma amaçlı kullanılıyor saray olduğu için. 8. Henry'den beri bidonlar varmış. 8. Henry'den beri Erikli ile anlaşmışlar. Daha önce Nestle'ymiş. Daha doğrusu o pompa Nestle'nin pompasıymış da sular Erikli'den geliyor. Pompa bizde var demiş. Bundan önceki birinci Elizabeth zamanında. Tasarruf tedbirleri diye bir şey vardı değil mi ya sarayda? Tabii Victoria aldırmıştı ilk saraya. Hayır ya, hayrat. O zaman tabii testilerle. Ama gene suyu ay sudan alıyorlarmış o zaman. Ben hatırlıyorum tasarruf, neyse şimdi gelelim. Bu hareketi yaptıktan sonra Abdullah Akül kraliçeye bakarak hafifçe gülümsemiş. Ondan sonra konuşmasını yapıyor Abdullah Akül Cumhurbaşkanı. Konuşmasını yaptıktan sonra. Ne diyor, hoş geldiniz. Böyle esprili bir konuşma değil. İki ülke arasında dostluk falan fıstık. Tabii two countries. Yani aslında yine kendi içinde esprili bir konuşma. Esprisi olan ama sana bana bir espri gibi gelmedi. Ben şey gibi bir yavanlık yok Bush'un yaptığı gibi. Ne? Kraliçe bundan önce 1800'lerde gelmişti falan gibi böyle bir fiyasko. Hayır. Olmadı burada. Saçmalama. Ama güzel. İyi. Saçmalama. Öyle bir şey yok. Konuşmasını bitirdikten sonra maalesef bir protokol sırasında hatası yine mı? Bir hata var. Erken davranarak su dolu şampanya kadehini kaldırmış. Kim? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Majeste Kraliçe ve Altes Edinburgh Dükü şerefine diyerek kaldırmış. Halbuki Kraliçe de konuşmasını yaptıktan sonra kaldırılması lazımdı. Evet. Öyle olunca rezalet. Peki öyle olunca ne oluyor? Ne oluyor? Baştan alıyoruz. Hayır, baştan olmadı. Hayır, ne oluyor biliyor musun? Ben izledim o anı. Kadeh kaldırınca, kraliçe kadeh kalkınca içiyor. Kraliçe içince de sapıtıyor. Dili şişiyor falan öyle. Onlar da Türkiye bilmem ne diye böyle biraz alkollü konuşmuş. Sonunda da bir küfür yani. Çok da küfür gibi değil de. Kimseye değil ama. Anladım. Ayıp bir kelime şey geçmiş konuşmanın ortasında. Evet. Protokole de ayıp. Filibe laf yüzden soktu diye biliyorum ben. Filibe. Bu da bunu da getirdim falan gibi bir laflar demiş. Ayağıyla göstermiş bu diye. Şimdi öyle net bir içme şeyi de olmamış bu arada. Yani sadece kadehler kaldırılıyor ama içilme tekrar yerine konuyor. Şöyle kafanın çevresinde döndürülüyor. Öyle bir vardı. Sonra Abdullah Gül ceketini çıkarmış. Kemerinin yanından beline sıkıştırmış. Kraliçe de böyle eteğini şöyle sıyırmış. Amanın Filip'im diye başlamış. Maşalları vermişler hemen elleriyle. Edinburgh'dan aldım maşayı diye şey yapmış. Ay. Filibe de orada şey yapmış. Şimdi tabii kadehler kaldırılınca kraliçe de şampanya bardağını kaldırmış ama tokuşturmadan, yani o kadehler tokuşturmadan tekrar yerine kondu. Zaten tokuşturma diye bir şey yok herhalde. Kadeh var. Havaya hayır, var mı? Var. Tokuşturulur. İşte kraliçe de konuşmasını yaptıktan sonra tokuşturuldu. Ama onu bildiğim iyi. Bana tokuşturma biraz şey gibi geliyor. Korsanlar böyle diye böyle romları tokuşturuyorlar. Tokuşturma ya değil aslında. Böyle hafifçe dokundurma. Hafifçe dokundurma. Ondan sonra tekrar herkes oturdu yerine. Sonra kraliçenin konuşmasında neler vardı? Hangi konulara değdi ablam? Kraliçe. Ablam diye konuşuyormuş kraliçe. Sister. Onu ben mail olarak atabilirim sana Fahir. Lütfen. İster. Uzunca bir konuşmaydı çünkü. En son Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkına diyerek kadehleri kaldırdılar. Hep beraber oradan herkes da. Herkes sarmadı. Oy lay lay lay lay lay. Ultra aslanlar çıktı. Kraliçe. Ay böyle bir yemeğe geçildi. Ondan sonra. Yemekte. Hızlıca geçiyoruz. Yoldan geldik evet. Hızlıca ben alıyorum bu akşam aynısını yapıyorum. Ben bir şey ama söyleyeyim mi? Ama o masayı doldurabilecek mi öyle? Donatırım. Çünkü beyaz masa. Kralını donatırım. Bak ben bu akşam evde veriyorum. Ben de evde resepsiyon veriyorum. Oğlum aynı güne getirmeyin bari yemeği. Ulan ben yapayım bu işini şey yapma. Sen yapamazsın. Niye yapamıyorum efendim? Senin elin biraz ağır. Evet. Ben de sıkı diye biliyorum ama. Ege'nin. Şöyle bakalım kime kimin eli daha yatkın? Söylüyorum abicim yemekte yazın yazın herkes. Herkes yazsın ha. Bugün Ankara toplu halde bunu bir duyuyorsun. Sadece evet. Bizde değil de her evde imkan olan bence kişi. Zaten ikiniz de bu menüyü tamamlayamazsınız. Bence paylaşın. Niye efendi abicim gibi. Çünkü söyleyeceğim şimdi falan. Yaz kısır. Yemekte bir ne kısırı ya? Abi ne kısırsız kısırı yemek olur avcı mu? Böreği. Ben ne anladım ondan kısırsız yemekten. Zeytinyağlı enginar dolması. Evde 3 tane enginarım var. Hasosunu yapıyorum enginar dolması. Bu sene kaç tane yaptık? Neyle dolduruyorlar efendim? Bunu kıymayla değil herhalde. Enginar dolması. Pirinç canım. Pirinç çam. Pirinç. Enginar dolması. Onun yerine biz hardallı yapıyoruz daha güzel. Ondan yapıyorum ben. Ben zeytinyağlı enginar garnili. Ben size yorum yapmanızı değil. Enginar yapmanızı söylüyorum. Zeytinyağlı enginar hazır. Enginarın var mı Ege'cim? Yok. Var. Bende var. Var. İki yeteleği aldım pazardan. Ben de aldım iki yeteleği. Tanesini. Ama enginar. Ama enginar. Tamam yazdınız mı? Yazdık ablam. Zeytinyağlı enginar dolması. İki. Peynirli su böreği. Hep börek çıkar mı kraliçeye? Lütfen ya. Şey abi mi yapıyorlar? Kraliçem gece otelde mideniz kazınır. Börekleri ben peçeteye sardım diye. Lütfen ya. Börek de çıkmasın. Abi şöyle iki parça ya. Doğru, yani doğru. Çok şey öyle mi? Önemli bir miktarda değil. Yemeğin üstü içi ezilince üstü çayla değil beraber üstüne şey yapılır o. Çünkü yoldaymış. Bak 4'te geldiğine göre. Akşam otele oldu. Git falan 5 çayını kaçırmış. İçi ezilmiş. Aperatif olarak. Aperatifler. Su böreğini ben alacağım şeyden. Devam ediyorum. Ama ben onu hazır alırım. Yapamam valla. Olmaz o zaman. Aa, niye elendim falan. Ya hayır, onun devam ediyorum üzerine alırım ben. Kuzu tandır. Kuzu tandır. Çok güzel, düdüklü de yaparım. Bence baş yemek bu. Egeciğim, tandır düdüklü de yapılır mı? Şimdi vallahi tek atacağım tandırı? Sana ya. Tandır nedir tandır? Thunder, thunder. Thunder All Through the Night diye şarkısı var bunun. Thunder diye. Orada hiç düdüklü tencere geçiyor mu? Geçmiyor. Fırın fırın. Fırında yapılır. Fırında, fırında tandır yapılıyorsa gidin siz. Tandırda yapacağım abi. Tandırda yapabilirsin de fırında tandır olmaz. Benim abi. Fırında tandır mı olur? Hususi bahçemde kuyu açacağım. Kuyu tandır yapacağım. Tamam işte orada yapabilirsin. Çok güzel olur. Şimdi hadi bakalım. Basınç lazım abi. Tandırın esprisi. Basık fırında lazım. Basık. Ben tandırı düdüklü de yapıyorum. Bakalım hangimizi yerse kraliçe. Devam Allah'ım. Ediyorum. Kraliçe hangimizi yerse dediniz değil mi? Bunu not alın bir köşeye. Yerler ablam yerler. Devam ediyorum. Perde pilavı. Perde o öyle bir şey yok, uydurdun. Var abi. Bir tarafında şey var. Meyhane pilavı var. Sanatçı var öbür taraf. Ne perdesi? Perde pilavı diye bir şey olmaz Oktay lütfen ya. Ya Fahir'im ne yapayım abi? Ben gelen menü bu. Ne perdesi ben ya? Belki ne perdesiymiş? Ama. Neyle yapılıyor? Perde, ha, daha doğrusu mesela pirinç pilavı var. Bulgur pilavı var. Meyhane pilavı var. Meyhane pilavı var. Perde dediğimiz ne? Perdeden mi yapılıyor? Hayır. O korsan yok yemeği mi gene? Perdeleri yemek. Ben o senin zamanlar açtık işte perde, bak, perdeleri gördün yemek. Gördün mü? Bitti. Bitti. Bir dakika. İddianız son. Ben annemden öğrenirim oğlum. Annemden öğrenirim. Tamam öğrenebiliyorsun. Annemle kraliçe, yaşıt bir kere. Annemle kraliçe yaşıt. O bilmeyecek de kim sevgili bilecek. Sevgili dinleyiciler, perde pilavını bilenler var galiba. Telefonumuz yanıp sönüyor çünkü. Günaydın efendim. Alo. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Arzu ben. Arzu Hanım. Nedir perde pilavı? Perde pilavını tarif edeyim ben. Şimdi evet. Kek yapar gibi bir kalıbın içine ilk önce hamur açıyorsunuz. Hamur. Hamurun ortalarına bademleri yerleştiriyorsunuz. Evet. Onun içine tavuklu iç pilav yapıyorsunuz. Hı. Ondan sonra o hamuru da kapatıp fırına veriyorsunuz. Bu hamuru sonra kalıbın sadece çevirip böyle çevresine yapıyoruz değil mi? Öyle lap lap diye dolduruyoruz. Evet. İçine, evet. Ters çeviriyorsunuz. Ters çevirip çıkardığınız zaman üstü hamur ve bademle kaplı kızarmış bir kek gibi duruyor. Kesip içinde işte tavuklu veya etli iç pilav oluyor. Ay çok güzel göründü yalnız. Bu hangi bölgenin pilavı? Bu galiba şey Siirt filan herhalde. Siirt yani, perde dediğimiz hamur kısmı perde gibi oluyor. Perdeyi aralayınca içinden tavuklu pilav çıkıyor. Evet. Of, evet. Şahane. Çok... Siz yaptınız mı hiç Arzu Hanım bunu? Yok. Yapan arkadaşımın anneleri vardı. Oradan biliyorum. Yediniz mi peki? Efendim? Yediniz mi hiç? Yedim çok güzel. Bizi ya de o arkadaşlarınızla tanıştırsanız da bizim arkadaşlar en fazla domatesli pilav yapıyor. Ama ben de yapmayı biliyorum, öğrendim yani. Bir gün yapıp getirseniz burada yiyelim. İnternette tarifi var. Ya internette tarifi var. Tamam yapmayın Arzu Hanım. Tamam yapmayın. Adam yüzünü kızartıyor. Lütfen getirin, tanıştırın. Hepsine ayıptır hayır, ya. Hepsine vallahi hayır. Bir yerimiz şişecek ondan sonra. A protokolüne girmeye çalışacağız abi. Aa. Başka çaresi yok bu perde pilavı. Çok teşekkürler Arzu Hanım. Görüşmek üzere. Yok yok, getirdim ben bir gün size. Yok hiç istemem. Yok, zahmet etmeyin. Zahmet etmeyin. Miyit midir nedir dediniz zaten orada ben kaybettim. Ben zaten anlamıştım buradan. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Kalsın dedi en son ya Arzu Hanım. Tamam madem istemiyorsanız kalsın diye bitti. Gerekirse Siirt'e gidin. Hiç gider orada dalından yeriz. Ha hiç. Kimsenin de ben bu yaştan sonra ağız kokusunu hiç çekemem. Hiç canınızı sıkmayın. Hiç canınızı sıkmayın. Perde pilavı yaparım. Evet, devam ediyor. Devam tek ediyor. Olduğu kadar. Patlıcana sarılı beğendi. Buyur canım. Patlıcana sarılı beğendi. İstim kebabı değil midir o? Ulan patlıcana sarılı beğendi diye bir et mi yani? Beğendi dedim. Et. Beğendi dediğin ulan zaten patlıcan değil mi? Hiç. Patlıcanı. Beğendi mi? Bir dakika ha beğendi. Bu patlıcanla yapılmaz mı? Söğürmeyin mi diyorsun? Somurmayı diyorsun. Beğendi beşamelle beğendi aynı şey değil mi? Neredeyse. Tamam onu sor bir daha da. Sevgili dinleyiciler beğendi patlıcanı. O beğendi de bir dakika patlıcana sarılı. Heh, böyle şal telefon gibi düşün patlıcanı. Günaydın efendim. Alo. Alo. Merhaba efendim, kimle görüşüyoruz? Gökçe Hanım. Beğendi nedir beğendi? Beğendi patlıcanla yapılır. Onu patlıcana nasıl sarıyorsun? Patlıcanı patlıcana sarmak yani, bir... Parça et veya köfteyi evet. Patlıcanları böyle şerit şerit kesiyorsunuz. Evet. Onu ya kızartıyorsunuz ya da fırınlıyorsunuz. Ondan sonra ona sarıyorsunuz. Peki yani istim kebabı değil mi o? Tamam. Bir de kürdan koyuyorsun hani. Evet, üstüne kürdan koyuyorsunuz. Tamam işte o zaman patlıcana sarılmıyor tekrar. Bu beğendi mi yani? Başka bir çeşit beğendi var mı? Onu biliyor musunuz? Belki olur. Başka bir çeşidini bilmiyorum. Yalnız bir de şeyi söyleyeyim. O perde pilavının bir de yufka ile yapılanı da var. Daha kolay. Yok, bravo. Hanımefendi bravo. Yapar mısınız hanımefendi sık sık? Yaparım tabii ki. Bize yapar mısınız? Onu soruyorum bize. Tabii ki size de yaparım. Ne i̇şte demek öyle yani? Dinleyici. Tebrik ediyoruz. Hiç o Siirt'e gitmemize de gerek kalmadı. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben zaten Siirt tarafını bilmiyorum. Yani İç Anadolu'sunda İç Anadolu'da çok yaygın çünkü yani bu. Perde pilavı. Evet. Bence perde pilavında yufka daha mantıklı ya. Bademli mademli ben onu şey yapamam şimdi. Hamurdan güzel. Hamurdan daha hafif oluyor yani. Hanımefendiye bırak. Tebrik ediyoruz hanımefendi. Biz bir sabah bekliyoruz. İsminiz tamam. Neydi hanımefendinin? Gökçe Hanım. Ha, Gökçe Hanım. Bir sabah bekliyoruz. İşe giderken bir sabah uğrar bırakırım. Öyle ben ama bir sabah geliyorum. Yakın bir sabah. Ama sabah yapılmış olsun. Sıcak erken sıcak. Kalkın 5'te. 5'te tamam. Öyle yapın. Bir de biz 8'den sonra yiyemiyoruz pilavı. 7 ile 8 arasında getirirseniz çok makbule geçer. Sıcak olsun tabii lütfen. Tabii ne demek. Çok teşekkür ederim. Çünkü sağ yanına da içecek bir şey, ayran tipi bir şey. Fahir onu alırız abi. Ayran çalkın. Şimdi devam ediyorum. Devam et. Bundan sonrakiler birazcık kolay. Mevsim salatası. O benden. Oktay sen yap onu salatayı. Ben yapayım ya, güzel yaparım ben onu. Meyveli gül baklavası. Meyveli gül baklavası dediğimiz gül şeklinde olan mı? Bu arkadaşı alır mısınız? Ege. Çok bu diye bağıran arkadaşı alır mısınız? Ama hakikaten çok hoşuma gitti. Çok özür dilerim. Acaba. Meyveli gül. O yemekte şu espri olmuş mu? Ne? This is Rose baklava. I am Abdullah Rose. Falan gibi. Bu bir espri. Bu espri. Bu ama protokol esprisine çok uygun. Hatta böyle şey olacaktır. Filip'te Filip'im gülme. Filip, abartma Filip. This is Rose baklava diye böyle bir yavan yavan gülmüş müdür? Ege'cim bazen var ya iyi ki kraliçeyle. Hatta mesela su böreği yerine avcı böreği çıkarsalardı. Filip de avcı ya. You are hunter. This is ama İngilizlerin de shepherd spy diye böyle çoban böreği diye yaman bir şeyleri var. Shepherd spy. Ben de zaten bu kadar üzerinde düşünmemişlerdir yemeklerini. Ben o kadar değil değil mi? 3-5 tane tamam. Yemişler. Ana yemek ne? Ana yemek işte tandır. Tandır. Kuzu tandır. Ondan sonra son olarak bir şey söyleyeyim. Son olarak da. Çok tehlikeli bir yemek seçmişler ana yemek olarak. Niye? Bu tandır böyle hani güzel yapılırsa lime oluyor ya. Diş arasına kaçar o. Ve de bir noktadan sonra hiçbir şey konuşulmaz. Ya kafada ona takılır yani. Dişinin bunu çıkarayım falan. Benim kaç defa oldu ya. Ege sen niye bu gece hiç konuşmadın falan diye soruyor mesela bir yemeğin sonunda bürge. Şey çünkü. Ama kraliçenin dişleri takma. Bir şey olursa gider lak diye çıkarır. Çıkarır doğru. Görevlilere bunu temizleyip getirin. İki dakika sessiz duruyor. Hop bitti. Orada da sözü eline Filip alıyor zaten. Ondan sonra baktım karşına gey. Lak lak lak. İki tane. İndirdim. Anam çullak. Lak lak lak. Konuşmasında içi bayılmış. Sonra aldım gittim Afrika'ya. Lak lak lak. Cep telefonunda kaplan falan göstermiş. Rezalet bir şey yani. Keşke yalnız gelseydiniz demiş zaten. Abdullah uğurlarken en son. Şimdi en sonunda da baklavalara da kaydıktan sonra. Hadi baklavalara kayıyoruz demişler. Protokol. Beyler baklavalara kayıyoruz. Alo. Adam başı 3 tane lütfen. Oraya yazsalar ya tabağa. Bizim mutfakta yazıyor ya. Üçer tane. Kadriyeyi almışlar oraya. Pilavı fazla almayın diye. Sonra kalmıyor. En sonda da Türk kahvesi. Yeter. İşte burada da Filip'in neşesi o noktada yerine gelmiş zaten. Orada da hakikaten neşeler yerine gelmiş. Sonra nişanlar takılmış birbirlerine. Birbirlerine derken. Yani Abdullah Gül'e bir nişan takılıyor. Kraliçeye bir nişan. Buluşma devlet nişanı. Nişanlar kıyıldı diyoruz o zaman. O zaman ben sizi alayım artık. Biz sırf bir yemek konuştuk. Ne yemek bir şey yok. Aklımıza al Ege. Aklımıza. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 9:21 modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sadece kraliçenin davetinden bahsettiğimiz için, kraliçeyle yenen yemekten bahsettiğimiz için gündemdeki diğer maddelere dönemedik. O yüzden bir kez daha günün gazeteleriyle karşınızdayız. Buyurun efendim. Şimdi 19 Mayıs'tan itibaren sigara artık neye karışıyor? İçilmiyor, tarihe karışıyor. Nasıl daha doğrusu sigara çıkmayacakmış piyasaya diye bir şey duydum ben. Tabii canım. Çıkmayacakmış. Bitiyor yani son artık. Kaçak olarak satılacakmış. Yeraltı, evet. Merdiven altı. Sokakta çocuklar böyle arabaları durdurup satacaklarmış. Hı hı. Abi fındık var mı? Fındık. Daha doğrusu şey sigara adı kalkacakmış da sigara maddesi diye satılacakmış. Ve turşucular satacakmış gizli gizli. Evet, okul önlerinde mesela turşunun içine sigara maddesi koyulacak. Veya köfteciler, okul önlerindeki köfteciler. Yine orada da köftenin içine sigara maddesi koyulacakmış. Örnekler artırılabilir. Bilinmiyor. Evet. Şimdi taksi ve toplu kara taşıma araç sürücülerine nedir ayrı bunlar? Ceza bekliyor. Bizi dinleyen şoförle de bekliyor. Bu araçları sayar mısınız? Toplu taşıma araçları. Bir. Toplu kara taşıma. Bir. Kara taşıma taksiler. Araç. Taksiler. İki. Onu zaten söylemiştik. İki. Otobüs. Otobüste sigara içer kalmadı artık değil mi? Belediye otobüsünde şoförler zaten. Şoförler içiyor mu bilmiyorum şoförler da. Şoförler içerler. Şoförler ablam şoför. Ondan sonra üç. Dolmuşlar herhalde. Başka dolmuşlar var. Ve tır, kamyon, kamyonet, toplu taşıma araçları devam ediyor. Evet. Şimdi kendisi içmesi halinde 62 YTL ceza. Şoförün. Başkasına şoförün içirtmesi halinde. Sorumlu olduğu araçta sigara içildiği için 5000 YTL ceza. Bu ki bu sorumluluk cezası. O zaman 62 YTL'yi buna ilave etmek gerekmiyor mu? Ediyor tabii. 5062 yapıyor. Hayır, hem kendisi hem de. Şimdi araçta şey kendisi olarak sigara içince zaten birisi sorumlu olduğu araçta sigara içilmiş olmuyor mu? Doğru. Otomatik. Yani öyle bir durum varsa her durumda birisi sigara içerken polis geldiği zaman sigarayı bana ver abi 62 ile yırtalım der yani. Yoksa başkasının elinde yakalanınca 5000 oluyor çünkü. Doğru. Ya da sigara içen kişi direksiyona geçsin. Öyle de olabilir. O da olabilir. Yani sigarasından sigara mahrum kalmasın. O zaman direksiyona geç 5000 YTL beni şey yapma diye. Öyle bir şey olabilir. Biraz pahalıya gelir. Ya o da mesela yolcudan alınır o 62 YTL'de. Tabii canım içmek isteyen parasıyla yani içsin. Ne kadar şimdi dolmuş? Ama kişi başı 5062 olmadığına göre kalabalık bir otobüs. Düşün 100 kişi var desen. Herkes adam başı bir 50 kağıt çıksa herkes püfür püfür İçebilir. İçebilir. Ha, öyle bir çarpma şeyi yok diyorsun. Doğru. Evet. Doğru. Bunlar da yöntemleri sevgili dinleyiciler. Onları da vermiş olduk. Şimdi bu taşıtta sigara içilmez cezası 62 YTL olarak belirlenmiş yine. Evet. Uyarı yazısını asmazsa da 1000 YTL. 1000 YTL. Ne dediğimi ben bile anlamadım. Ondan sonra duraklarda yani uyarıya olacak uymamak uyarıyı asmamaktan daha ucuz mu? Olur mu canım 5000 lira? Ha şoför için evet, öbürü için 62 YTL olduğu için. Bu taşıtta sigara içilmez cezası ne demek ya? Bu taşıtta sigara içilmez tırnak içinde. Cezası bu kadardır. Nasıl? Ben anlamadım. Ha ceza. Tamam ya işte bunu asmamak 1000 YTL ceza işte. Bunu asmazsan eğer. Tabelayı asmazsan işte. Tamam. Evet. Ha, evet. Ha, ha, anladım. Aman ne zor anladım. Ondan sonra. Ama peki bir dakika. Ha. O zaman şimdi hesabını yapalım. Tabelayı asmadığı için birinin sigara içmesi, yani bir adamın tabelayı asmaması, tabela varken birinin sigara içmesinden daha mantıklı. Bir daha söyle. Tabela var diyelim. Evet. O tabelanın karşısında birisi sigara içerse bu 5000 YTL. Tamam. Tabelayı indir. O adam ben tabelayı görmedim ki o yüzden içiyorum dediğinde kimse ona dokunamaz. O zaman sadece tabela cezası verirsin 1000. 4000 YTL karın var. De bin gene şoför veriyor hayatım. Sen müşteriler asıyor mu oraya otobüse binde? Güzelce tabelalarını. Hayır sen dedin ya tiryakiler aralarında para toplansın, toplasın. Onun yerine 5000 YTL toplamak yerine arkadaşlar tabelayı indirelim 1000 YTL toplayalım derler. Tabii ona da gerek. Hadi tabelasız diye biz buna bindik derler. Biz bindiğimizde tabela yoktu derler. Derler. Evet. Doğru. Düğünlerde. Düğünlerde. Nişanlarda. Nişanlarda. Kermeslerde. Sigaradan önce silahla ilgili bir düzenleme yapsa. Yani şimdi bir düğünde dan diye silah dumanı da çünkü kanser yapabiliyor. Dumandan ziyade kurşunu da. Doğru söylüyor. Kanser değil daha böyle büyük yaralar açabiliyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Ağzında sigarayla havaya ateş açan adama ne diyeceksin? En azından ağzında lütfen sigaranızı söndürüp ateş açar mısınız denilebilir. Ağzında Fanta suyu olabilir mi mesela ateş açan kişinin? Sizce bir sakıncası yok mu? Yok. Yok. Zaten öyle. Şimdi düğünlerde, nişanlarda, kermes amaçlı tüm sosyal yerlerde. Kermes? Tabii o da en önemli şey. Kermesin içine esrar maddesi mi koymuşlar? Kısırın içine. İnternet kafe. Ganyan. Ganyan mı? Ganyan ne? Ganyon veya kanyon. Evet. Ganyan gibi oyunlar oynanan bayilerde sigara içilemeyecek bundan sonra. Yöresel oyunlarımız ganyan. Devam ediyorum. Avukat. Abagado. Mühendis. Mühendis. Mimar. Avukata gittim sigara içti rahatsız oldum işte. doktor, veteriner gibi serbest meslek sahibi. Erbabına. Ama çok çirkin görüntüler oluyor gerçekten doktorlarda ya. Yani ameliyat yapıyor ağzında sigarayla. Hastanın içinde küller düşüyor. Tabii ya. Hastanede bir haber çıktı ya, ya hastanın içinde kül unutulmuş hastanın diye. Hastanın içinde izmarit çıkıyor. Bir hemşire orada benim elim dolu diyor. Ağzını kürterek hemşireye uzatıyor. Hemşire sigarayı alıyor. Silkiyor geri veriyor falan filan. Bir şey yani. Yavan bir şey yani. Bir de o maskelere delik açıyorlar. Oradan sigarayı uzatıyorlar falan. Tabii, bir iki hastanın içinden paket bile çıkmış o şey yapmışlar. Çakmak çıkmış ya. Hasta böyle eğildikçe için yanıyor, içim yanıyor diye. Orada Zippo kalmış. Ki Zippo her yerde yanar. Berber. Berberler. Kuaför. Kuaförler. Güzellik salonu. Bunlarda daha yasak olamayacağını düşünüyorum ben. Bunlar yasak. Devlet dairesi değil. Yasak devlet, abi. Yasak devlet kapsamında mi bunlar? Hayır, her türlü hizmet veren ofislerde yasak kapsamında. Ancak. Ama. Restoranda hizmet vermiyorlar mı? Ya. Arkadaşım dur bir heyecanlanma. Bak ormanlara geliyoruz. Devam ediyoruz. Yaşlı bakım evleri. Yani. Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri. Buyur canım, hoş geldin. Ceza evleri. Adam zaten deli, bir daha uğraşmayalım mı? Deli şimdi yapmış. Sen ona bir şey desen yapma yakarsın desen olur mu? Olmaz. Olmaz. Bir de ya huzur ya da evlerinde de şey mi diyor? Dedeciğim 85 yaşındasın. Sigara senin için zararlı sana. Ne olacak peki? 90'ımı görmeyecek miyim mi diyecek yani. O üstler zaten. Bak doğru. Ege Kayacan'ı gördüm böylece. Devam edeyim ben. Ve. Şehirler arası veya uluslararası güzergahlarda yolcu taşıyan deniz yolu araçlarının güverteleri. Güverteler. Evet, şeyde, buralarda sigara içilebilecek. Hapishanelerde serbest. Tabii ama sigara içilen alanlar oluşturulabilecek. O volta atılan yerdir büyük ihtimalle. Yaşlı bakım evlerinde de yapılabilecek. Tabii. Ben hemen açıyoruz bir tane ya. Hayır, hakikaten. Yaşlı dediğin ruh yaşlısı. Ben açıyorum. Küçük Esat genç yaşlı huzur evi diyor. Genç yaşlı derken genci de yaşlısı. Gelsin. Huzur evi. Orada iki tane şey olsun diye dede alacaksın kadrolu. Onların görsel huzur evi olarak gibi. Diyeyim. Ha, millet de o dedeyi ziyarete gelmiş gibi. Ay çok çirkin bir şeyden bahsediyorum ama yasa olarak önünde engel yok. Etik olarak biraz içim rahatsız ama. O zaman gerek yok şey çok abi. Çok affedersin böyle adamlar düşünüyorum. Bıyıklı. Evet. Oturuyorlar, viski açtırmışlar. İki dede getir bizim masaya falan. Dedeler masaya dedeler geliyorlar. Dedeler böyle masaya. Onlar oturunca çünkü onların yanında sanki dedeyi ziyarete gitmiş gibi. Böyle sigaralar içiliyor. Çünkü zaten dedeleri de şeylerden, kompetanlardan alacağız. Onlar kompetan dede mi? Ege gibi düşün yani. Ege'nin 85'te kaldığını Hayır, ben düşün. Sana söyleyeyim. Hemen bir huzur evi. Hemen derhal açıyorum. Yemekli, içkili. Tunus huzur evine hoş geldiniz. Ya da cezaevi. Daha kolay. O abi onun yetkim yok. Onun yetkisi Hayır, yok. Hayır, özel yani. Cezaevi olur. Biz burayı cezaevi olarak... Cezaevi ıslah evi. Onlar da o yasak şey diye geliyorlar. Ben bugün çok yaramaz bir çocuk oldum. Beni cezalandırır mısın diye geldikleri yani, yerler yasak. Tabii gizli abi. Gizli yapılıyor zaten. Tabii. Ben hemen üstlerinde sigara var söyleyeyim. Çok güzel huzur evi. Huzur Nada evi. Huzur. Nada huzur evi. Huzur ve bakım evi. Huzur ve bakım evi. Bakım. Yalnız öyle orada bir bakım hizmeti de var. Tabii şimdi canım. Mesela Nada'da saç herkes bakımı. Tuvalete kendisi gidiyor ya. Orada tabii orada. Ki. Orada şey yapmak, ben gelir gelmez ben bezini ellerimle bağlayacağım. Doğru. Çok ben güzel çok yol güzel göstermiş olduk. Son bir bilgi daha var. Her resmi kurum ve özel hukuka ait kuruluş ve kişiler... Özel hukuk dediğin? Özel hukuk şimdi. Kendi hukuk anlayayım. Bana göre bu bir yanlış. Mesela gibi. Öyle bir anlayış olan. Hukukta yanlış kavramını ilk kez. Yalnız bu yanlış. Onu bir düzeltelim. Şimdi bu her resmi kurumun önünde, binasının önünde uygun bir yere izmaritlerin atılması için kül tablası olmak zorunda. Bundan sonra öyle yere laveten ne yapılamıyor? Binanın önüne çıksan da sigara izmaritini atamıyorsun. Ağızlık atana, izmarit atana, paket atana. Ağızlık atan mı? Sigara ağızlığı atana. Sigara ağzı kullanan insan görmeli yıl oluyor. Ha, olur mu canım? Yine bir ara o çok popülerleşiyor. Bir tane adam çıkıyor. Ay ben bunu açıyorum bak katranını falan alıyor çok iyi oluyor. Çok rahatladım dedikten sonra bir herkes güruh halinde o kuru yemişçilerden satıyor. Yine bir markası var ya. Biliyorum onun markasını. On plastik. Herkes koşuyor ondan birer paket alıyor. İki tane içi o kalır. Evler herkes bir evini kontrol etsin muhakkak. O bir paket. Plastik şey ağızlık muhakkak vardır. Şimdi işte onu atarsan yere 25 YTL ceza ödüyorsun. Ama attığın zaman izmaritte de aynı şey geçerli. Yerden alırsan cezadan kurtuluyorsun. Nasıl şimdi? Böyle bir adalet anlayışı. Yani şöyle mi? Bence hani mantıklı. Mesela polis görüyor düdük çaldı. Evet. Hemen aldın. Ne oldu niye çaldınız? Elimden düşmüştü. Ha o zaman git. Polis arkasını dön gene atıyorsun. Hop. Ay gene düşmüş. Öyle bir şey mi? Tabii canım. Atanlar yani... spor. Vallahi bir ilkokulda olmuş böyle. Kısa devre yaptım. Kontrol alt delete. Evet. Attığını yerden alırsan ceza meza yok. Öyle attığını bir... yerden. O zaman şey de olabilir. Hırsız içinde. Ne o? Tamam soyadı. Bıraktım ben. Tamam bıraktım o zaman. Polis madem geldi, polis kendine göre bıraktım. Adam bıçak derdi mesela orayı bantlayabilir. Tamam bak çıkardım bıçağı buraya bantladım. Bir şey olmasın diye. Öldüren de zor tabii. Onu nasıl yapacak bilmiyorum. O zaman şey yapabilir. Yerdeki adamı kaldı. Oturuyordu. Oturuyormuş. Oturuyormuştu. Gözü böyle eliyle gözlerini açar. Gözleri açıkmıştı. Bu zaten ölüymüştü. Bu da zaten polis gidene kadar tutsun. Tamam o zaman gidiyorum diye. Bırak orada kaç. Ay abi o kadar daha uzun şeyler var ki en az bir duvarı olan üstü kapalı yer olarak tanımlanan yerler var. En az bir duvarı mı? Evet. Anlayamadım. Kapalı alan tarifi yapılmış da. Tabii bir duvarı. Şöyle yapılıyor. Bir en az bir duvarı olan. Üstü mü? Üstü kapalı olan yer. En az bir duvarı olan üstü bir kapalı. Bir duvarı bak. Emrah'ın halıcıya mı sorsak bunu ya? Yani bir duvar kenarına elinde şemsiyeyle gidince böyle bir şey mi oluyor? Ha üstünü o zaman sen... O zaman senin üstün kapanmış oluyor. Mekanın değil ki. Benim sigara içmem yasak. Sokakta bir duvar kenarında, binanın kenarında şemsiyeyle durduğum zaman... Otomatikman zaten bu sigara yasayı ihlal etmiş oluyor. Ama şemsiyeyi kapattığım anda içebilirim. Mesela etrafı branda, plastik camla kapatılmış yer. Marlon Brando. Doğru. Marlon Brando'nun sigara içmesi. Hayır sakın. Bu arkadaşı alırız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Abi de yapato. Ateme tako. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Saat olmuş 9.49. Buyurun. Şimdi abi. Yasaklardan falan bahsediyorduk. Ben dün... Yasaklar 1-2. Yasaklar... Hemen ben git ağzını yıka gel. Çabuk. Ya abi ne güzeldi ya. Ben hastasıydım yasak. Şimdi kasetleri çıktı. Yine. Doğru. Şimdi dün bomba gibi bir haber gelmişti. Gündeme düşen artık kadehle içki satılmayacak. Efendime söyleyeyim, formunu bozmadan içkileri şey yapacaksınız, vereceksiniz diye. Fıçıyla bar camiası böyle bir çalkalandı. Ne oluyoruz, ne bitiyoruz, kapatıyor muyuz dükkanları diye. Şaka şaka mı dediler sonra? Şaka lan şaka diye. Bu maalesef biraz da bir yine başka bir yere darbe vurdu ama bizim geleneklerimize darbe vurdu. Bu tekel büfesi önünde içen evet. Abiler var ya. Onlar bardaktan içemeyecekler, bireyi kutudan içmek zorunda. Maalesef o şişeden içmeye devam edecekler. Onlar yasaklanmıştı seninki. Valla işte. Bakkallarda içerlerdi. Tekel büfesinin önündeki adamlar yasaklanmış. Herkes. Ha maalesef. Bir de şey demişlerdi, böyle bakkaldan içki siparişi falan veremiyorsunuz. Gönül rahatlığıyla aynen devam edeceğim. Devam sen. Tamam. Çocuğu gönder Ali'ni, eline tutuştur parayı. Gene aynen akşamdan şey akşama içmeli. Şey diye soracak bakkal. Ne oldu Ali, bu aralar biraz zayıflamışsın herhalde, sana makarna ve şey. Hayır, makarna paramla babama şarap alacağım. Ama o çocuktaki şey ne derler ona? Babasına şarap almanın mutluluğu biraz daha idare eder. Vallahi eder ki eder çünkü evde de... Babasının mı? Ali'nin mi? Kim babasının zaten babası. Babası ben. Zaten şarapçı. Bu güzel haberi verdikten sonra çok önemli küçük yavrularımızla ilgili bir gelişme. İngiltere'de... Güzel haber dediğimiz küçücük çocuklar babalarına şarap kendi harçlıklarından kesip şarap almaya devam edebilecekler. Rahatlıkla. Niye babalarındaysa o da bir ayrı bir şey. Kimi alacaksın Oktay, bana mı? Pis adamları mı? Tabii ki babasını alacak. Analarını niye almıyorlar abi, analarına? Ha, babanın çünkü ahı tutar. Analar zaten taş yesin, yarım şarapından 5 yesin. Kocacığım açıyorum şarabını. Tabii tak açtı orada. Yarısını böyle tık suladı. Şarap da şarapmış, çok komşulara lezzetli. Komşulara gidiyor. Mazot var mı? Alttan alta. Çık mazotumu çektim diyor. Doğru, mantıklı oldu bence. Dün akşam tavukçuda bir adam vardı. Böyle biraz Kızılay'da gece vakti bir dolaştım da. Meyhaneleri gezdi galiba. Şöyle bir dışarıdan baktım, dışarıya masa atmışlardı da. Tek başına böyle bir içen bir adam vardı. Hiç yüzünde de şey yoktu. Üzgün bir ifade de yoktu. Bilakis neşeli. Ay ne güzel, içkimi içiyorum tek başıma. Hiçbir dostum yok şu dünyada rakıdan başka. Diyen bir adam vardı ama mutluydu buna rağmen. Telefonla falan konuşuyordur belki abi. Yok hiçbir şey yok. Geçim sen niye o insanlarla sohbet etmiyorsun? Niye bir çevrene, sosyal çevrene bir halka daha eklemiyorsun? Bu zevk halkasını daha da genişletmeye çalışmıyorsun? Ne bakacağım, ne sohbet edeceğim adamla, evde yavrum var, peki, karım var. Peki orada bir kadın olsaydı eder miydin? Tabii ki. Ya. Merhaba hanımefendi. Yalnız içiyorsunuz. Yalnız içiyorsunuz. Dertler paylaşıldıkça azalır. gibicesine yaklaşırdım, doğru. Çok hoş gerçekten. Zevk halkamızı ilerleyen dakikalar devam edeceğiz ama minik yavrularınıza hemen şey demek istiyorum. Test uygulaması çocuklarda strese yol açtığı için iptal edilme aşamasına geldi. Nasıl test uygulaması? Şimdi test... Sınavlarda test olması mı? Şimdi şey hatırlıyor musun? Olur ya, esas klasik sınav bende stres yapardı. Test tekniği vardı ya bizde. Öyle bir dersiniz yok muydu sizin? Test tekniği yok, diye. Bizde öyle bir ders yok. Siz herhalde yine sen kilim dokuma falan okulda öğrendin. Seninki de testi tekniğidir Fahir. Testi nasıl yapılır falan. Bizimki teknik liseydi ya, o yüzden. Hayır hayatım, test tekniği. Mesela test tekniğinde de şurada var. Sallamayı mesela nasıl sallayacaksın? Ha, sallama. Evet, test tekniğine yatkınlık diye bir şey var ama gerçekten. Şöyle bir bakarsın, A'lar ağırlıktaysa bu genel olarak şeydir. Öyle bir şeyler ama var. Mesela atacaksan C'ler eksikse, hiçbir fikrin yoksa C'yi at. Abi iyi de o da şeydir. İstikrarlı bir öğrenci olmak ilk şart o noktada ya. Yani diğer A'ların doğru olması lazım ki attığın C makul olsun. E tabi sırf diğerlerin test tekniği C'yken dersinde başarılı olmak diye bir şey yok. Olamazsın, doğru. Ama olsun, böyle bir şeyimiz de var. O çünkü bilinçsiz test tekniği gerçekten çocukta stresi. Çünkü orada 5 tane şık var. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ormanda karşına iki yol çıktı. Ne yapacaksın? Ayılı olana giderim ben. Hayır, hangisine şey hangisi yap. Asfaltsa ondan giderim. Asfalttan gidersin, evet doğru. Ben, arabayla gidiyorsan. Arabayla gidiyorsan. Şimdi veya paralı yoldan giderim. Çünkü orada öbür yolda çukur mukur falan amortismana denk amortisman. Amortisman mı? Amortisör diyecektim. Yok, çukur deyince. Aracın amortismanı, evet. Zaman isimden. Şirket var ya yeğenin ondan. Şimdi 5 tane yol çıkınca ne olur karşımıza? Apışıp kalırız değil mi? Doğru. Apışmamak için de bunu işte aza indirmek lazım. Çocuklarda da aynı sorun yaşanıyor. İngiltere'de çocukları psikopata bağlamışlar. Sağlıkları bozuluyor. Mesela bunlar kıl döküyorlar. Çok affedersiniz çocuklarda. Evet, her taraf çocuk kılı İngiltere'de sokaklarda. Millet tiksinmiş, çocuk yapmıyorlar o yüzden. Ya yemin ederim çocuk kılı da pistir yani. Bazı bebekler doğuyor öyle, affedersin, tüylü tüylü. Oluyor yani öyle şeyler. Tabii canım, insan tüylü doğan bir varlık zaten. Yok ya. Ege'cim ne güzel. Doğum hanelerin kapısına yazacağım. İnsan tüylü doğan bir varlıktır. Bence yazmaları da lazım. Millet Aziz Ege Kayacan. Gül kokulu yavrum falan diye oluyor. Bazı çocuk kıllı oluyor. Hele böyle esmerse falan çocuk. O kıllı o yapı. Yalnız o babaya öyle bağlıymış. Babaya bağlıymış. Baba biraz kıllı. Biraz babanın da etkisi var, doğru. Evet, babadan... Ne olmuş şimdi İngiltere'de genleriyle oynanan çocuklar? Kıl kılsız, cillop çocuklar, indigo çocuklar. Yani cillop. Tüy dökmeyen çocuk mu gelmiş? Müfredat komitesi toplanmış. Tüy dökücü çocuk olsa ya. Tüy dökücü. Okay, buyurun, evet. Müfredat komitesi testleri azaltıyorlar. Bundan sonra klasik yöntemle İngiliz evlatları yetişecekler. Ben çok güzel bir sistem buldum çocuklar için. Ne? Monarşik sistem sınav mi? Sistemi. Böyle sınıfta kaç kişi var? Mesela 20 kişilik sınıf diye düşün. Hangi çok sınıfta okuyorsun mi sen ya? Özel 20 kişilik. Eseks demişsin veya 25 sen kişilik bir sınıf. Her gün hoca bir çocuğu yanına çağırıyor. Çağıracak. Notlar dağıtılmış. Kaç numara diyorsun diyor. Cafer arkadaşım diyor. Cafer. Yemek çantalarını açıyor. Beslenme. Mesela 5 bekiyi. Aa falan diye. Çıkıyor mu? Yoksa var mısın mı yok musun gibi. Var mısın yok musun şey yap. Çok güzel. Kendi çantasını aç falan. Oradaki notu kabul etsin çocuk. Bak şey ama kimi arayacak? Her çanta açıldığında da şey olur. Müdür bir oradan arıyoruz bir bilgi. Mesela Napolyon'u kim yenmiştir? Duke of Wellington. Teşekkürler Roger diye. Herkes oradan bir şey yapar. Hem bilgisini artırıyor. Hem bilgisini alıyor hem de şey orada sistem İngiltere'de tutarsa biz de burada Ege'cim, şey yaparız. Hemen seni tombul matematik komitesine yazdırıyorum. Eğlenceli hale getirdin. Artık yani bilgiyi ezberden çok tam bir eğlence havasında. Doğru. Gelecek yüzyıla damgasını vuracak İngiltere. Millet de hocam hocam diye parmak kaldıracağını acun acun acun diye parmak kaldır. Daha güzel olmaz mı okullarımız? Güzel. İyi, bravo. Acun. Ben Acun'un kimsenin kulağını çektiğini görmedim yani yarışma sırasında. Ama İngilizce bazen, de biliyor çocuk. Hem bazen güzel güzel tersliyor falan ama. Nasıl? Yani Acun'un da ters tarafı ters. Ters tarafı ters ama tokattan iyidir. Çok güzel. Vallahi eğitim sistemine yeni bir soluk, yeni bir anlayış getirdiniz. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum değerli evlatlarım. Bugün eğitim sistemimize ayırdığımız köşenin burada sonuna geldik. Haftaya hiç anlamadım sağlık. Ne oldu şimdi İngiltere'de test çok sistemi kalkıyor mu? Oktay sen kafanı klasik karıştırma, çok güzel oldu, sen merak etme ablam. Uyandırma. Hiç merak etme, boşver sen aynen bu kafayla devam. Bu kafayla devam sen. Ben artık sana hiçbir şey demiyorum. Helal olsun vallahi, helal olsun. 22 senelik öğretmenlik hayatımda bunu da gördüm. Çok teşekkür ederim. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Space'le veda ediyoruz. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.